ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا تنجليها ان المنهج السلفي ثابت فضيلة الشيخ بازامول حفظه الله. نعم، مرمشو tulisimama katika juma lililopita ukarasa nambari 42, ukarasa nambari 42, na tulisimamia mwisho mwisho huku katika maelezo ambayo yalianza kisu cha habari, wa kana sababu fi itifaqi ahlul hadithi, tukasoma mpaka tukafikia alikusema Sheikh Bazamoli ya kwamba wa amma دلائل العقل فقدما يكتشف. انا سمع شيخ بازامول يقول ان حقيقه دليل ذا يقين، يعني مره nyingi kawa mtu katika jambo la dini akawa atumia akili sana na ndo anajenga hoja. Basi dalili za kiakili mara chache sana huwa ikawa kuna mwafaka katika dalili hizo baina hii na hii. Bal aqlu kullu wahidin yara sahibuhu ghayra ma yara al-akhar, ni kwamba kila mmoja kwa akili yake anaona kwamba mwenziwe kwamba yeye yuko sahihi na mwenziwe hayuko sahihi, yani huyu anaona hivi, huyu anaona hivi. Nafikiri tumesimamia hapa wale ambao ni kitabu. Kwa hiyo leo tunaondokea, angalia hapo katika maelezo yanaendelea, wa hadha bayyin walhamdulillah. Tunaondokea hapo. Anasema shekhe ya kwamba na haya bayyin, kwa maana yako wazi, alhamdulillah. Ni vipi? Ni kwamba siku zote dalili zinapokuja katika hali ambayo ya kufuata watu kitabu na sunna wakachukua huko, basi mara chache sana ikawa kuna hitilafu. Lakini ikawa akili ndio zatumika kama ni dalili, basi mara nyingi sana tunakuwa na suala la hitilafu na ile itifaki inakuwa kidogo sana. Sasa haya yako wazi, waza bayinu bayinu walhamdulillah wabihadha. Na kwa sababu ya haya yadhharu mufariqatu ikhtilafu fi madhahib al-furu' ikhtilaf al-aqaidu fi al-usul. Naam, hapa Sheikh anaeleza kwamba nini natija ya haya maelezo kueleza mwanzo. Kivipi? Ni kwamba salafia wao wachukua dini yao kutoka katika kitabu na sunna, lakini ahlu bid'a wa ahlu ahwa wanachukua dini yao kutoka katika akili na maakulati ya watu pamoja na al-ara. Na kwa hiyo huwezi ukakuta kwamba watu wamechukua dini yao kutoka akili za watu, rai za watu, basi ikawa kuna ile hali ya itifaq. Lazima ikhtilaf na ile tafriki. Na mara nyingi sana ni kwamba dini inapochukuliwa kutoka katika kitabu na sunna, na ikawa katika hali watu wametupilia mbali matumizi ya akili kama ni dalili basi mara nyingi sana utakuta kuna ikhtilaf na ikhtilaf inakuwa michache. Kwa wanasema wa bihadha, na kwa sababu ya haya tulikuelezea, yadhihiri yadhharu yadhihiri mufarikatu ikhtilafu fi madhahib, yani kule kufarikiana kwa zile ikhtilafu katika madhehebu. Maana ukichukua Shafi, Ahmad bin Hanbal, Malik na Abu Hanifa, kwa hiyo hawa utaona kama kwamba wamekuwa na ile mufarika, yani huyu yuko mbali na huyu, huyu yuko mbali na huyu, lakini mufarika huu ni ikhtilafu, na sio kwamba wamefarikiana katika hali ambayo kama tulivyoona katika sifa katika makundi yaliyopotea, wamechukua akili za watu na rai za watu ndio wakasimamia. Hawa wamehitilafiana kwamba ikatokea dhehebu hili na dhehebu hili na dhehebu hili. Sasa kufarikiana huku kwa hitilafu, mufarikatu ikhtilafu, yani zile hitilafu zilizohitilafiana, ikawa huyo amechukua rai hii na huyo amechukua rai hii, lakini wote katika kitabu na sunna. Sasa mufarika ikhtilafu huu mufarika ambao ikhtilafu fi madhahibi, katika madhehebu kama tulivyotaja, mara nyingi inakuwa ni alfuru ikhtilafu, ni ikhtilafu ya mambo ambayo yalikuwa si ya msingi, ni mambo ya matawi faro. Alfuru jambo ya faro ni matawi, mambo ambayo yalikuwa ni matawi ndio hitilafu zenyewe zipo. Kwa hiyo mtu asiyekajenga hoja, mbona kuna hitilafu katika maimamu, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, ndiyo hitilafu hivo. Lakini hitilafu hii fi madhahib ni alfuru ikhtilafu, ni ikhtilafu ambayo katika masala ya matawi na sio masala ya msingi. Akasema Sheikh Bazabul ya kwamba hii ndiyo al-aqaidu fi al-usul, al-aqaidu fi al-usul, neno al-aqaidu yaitu al-jamu ya aqida. Kwa maana hapa hii ndiyo tunasema ndiyo mafundisho yaliokuwa ya msingi katika msingi msingi ya dini, au katika lugha nyingine tunaweza kusema ni mara nyingi ikiwa watu wakhtilafiana, basi wanakhtilafiana katika mambo ya alfuru ya matawi, kumbe huu ndio utaratibu au ndio msimamo au ndio nidhamu ambayo inapatikaniwa katika msingi ambayo inazungumziwa katika masala fulani. Kwa hiyo misingi ambayo iko katika watu kuhtilafiana ni kuhtilafiana kule katika matawi na sio katika masala ya mambo ya msingi. Mfano ni kwamba hakuna ikhtilafu katika masala ya aqida. Aqida haya ni mambo ambayo ahlul ilm wote wakubaliana kwamba hakukuwa na ikhtilafu baina salafu salih, baina al-a'imma, kwamba huyu ana aqida hii na huyu ana aqida hii na huyu ana aqida hii, hakufanyika. Lakini ikhtilafu imekuja katika mambo ambayo yalikuwa mfano katika ahkam, katika hukumu, katika mambo ya dini, mambo ambayo yanataala na muamalati, mfano wa biashara, al-nikahu na masala kama hayo, huku ndipo unaweza kupata zile ikhtilafu. Lakini katika aqida huwezi kupata ikhtilafu. Kwa hiyo tunasema mafundisho ya msingi, bi maana katika misingi ile ya kutafiana, basi yakubalika kwa watu kutafiana katika matao na sio katika vile mambo ya msingi ya dini. Anasema shekhe, wa bihadha yadhharu mufarikatu ikhtilafu ikhtilafi fi madhahib al-furu ikhtilafu, na kwa sababu hapo kuelezea yadhihiri kwamba kule kufarikiana kwa ikhtilafu katika madhehebu ni ikhtilafu katika matawi al-furu' ikhtilafu. Kwa hiyo ikhtilafu hizo kwa maana inakuwa ndio al-aqaidu fil usul, ndio mafundisho ya msingi katika msingi ambayo ya kifikihi. Basi utaona kwamba kukhtilafiana kumeruhusika katika mambo ya al-furu' na sio katika mambo ambayo yale ya aqida na fikhi. Wa bihadha yadhharu mufariqatu ikhtilafi fi madhari al-furu' ikhtilafi. Anasema ya kwamba yadhihiri kutoka na hadhi kuelezea kwamba kule kufariq kwa ikhtilaf, yani ukasema ukasema hivi katika madhehebu mbalimbali yanayoona Malik na Shafi na wengineo, hii inakuwa ni katika misingi maafwan katika matawi, ikhtilafu inakuwa katika matawi na hili ndilo jambo ambalo lilikuwa tunasema ndio mafundisho ya awali katika misingi ya elimu ya fikihi, kwamba watu kuhtilafiana katika masala ya al-furu' na sio ya masala ambayo ya msingi ya elimu. Na akisema, anaendelea kusema hapo chini, angalia, fa inna wajadna أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من بعد ما إلى شك في وجدنا ومن في المعكوتة أو في المعونة ما الصحابة وقتم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من بعد ومن قم نوال ونقود بهذا ما الصحابة وقتم ورضي الله عنهم. فإن hakika sisi wajadna tumeona mekuta ashaba rasul masahaba wa mtume sala salam waradhi anhum min baad, na wale ambao waliofuatia baada yao Allah awaridhie juu yao. Ikhtalafu fi ahkami din, wamekhtilafiana katika hukumu za dini. Ikhtalafu fi ahkami dini, wamekhtilafiana katika mambo ambayo yanataallaq na hukumu za dini. Falam yaftariqu, na hawakufarikiana. Walam yasiru shi'an, wala hawakuwa matokeo yake ni mapote mapote au makundi makundi. Nasema ikhtalafu, wamekhtilafiana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya hukumu za dini, si ahkami dini, katika hukumu za dini. Lakini hata hivyo hawakufarikiana, falam yaftariqu, hawakufarikiana wala hawakuwa walam yasiru shia, kwa maana makundi makundi, mapote mapote, hawakuwa hivyo. Kwa hiyo huu ni mtazamo mwingine unajitokeza hapa. Kumbe masahaba walikuwa na ikhtilafu katika masala ya hukumu za dini mbalimbali, lakini kumbe ikhtilafu hiyo imebakia ni ikhtilafu, na wao wakawa kitu kimoja, walam yaftariqu, hawakuwa katika makundi makundi, grupu hili grupu hili grupu hili kundi lile kundi la saba yule kundi la saba yule, wala ni yaftariqu. Ingawaje wamekhtilafiana katika masaili mbalimbali ya hukumu, lakini bado wakawa kitu kimoja, hawakufarikiana, wakawa in group, kila mmoja anajaribu kusupport nini, rai au hukumu iliyotolewa na saba mwingine na mwingine. Kwa ukaa sasa masaba michungu mchungu, wala ni yaftariqu, wala yasiru shia, wala hawakuwa ni makundi makundi mapote mapote, pamoja na kwamba wamekhtilafiana. Ikhtalafu fi ahkami dini, wamekhtilafiana katika masala ya mambo ya hukumu ya dini ni nyingi, wala hatuwezi tukatoa mifano mbele tatoa mifano shekhe. Walam yaftariqu, lakini hawakufarikiana, walam yasiru shia, wala hawakuwa mapote mapote au makundi mapote, لأنهم وسببوا لم يفارقوا الدين, هاو فارقيانا كتك الدين, يعني كما كتك إليه ما قول يا دين يا دين, لأنهم لم يفارقوا الدين وسببوا hawakufarikiana kabili, ikawa dini moja lakini mapote ya masahaba tofauti. Anasema shekhi ya kwamba wanadharu fima udhina lahu, na wakawao kitu kikubwa masahaba wanachokitazama ni yale walioruhusiwa kwao. Wanadharu wakayatazama na kuyaangalia fima katika yale udhina lahu, yani udhina idhni walioidhiniwa waliopewa ruksa, haya ndio ambayo wakawa wanaangalia. Ehe, hapa bwana tutakhitilafiana, sahaba huyu ana khitilafu hii, huyu ana khitilafu hii, lakini wote wako kitu kimoja. Kwa hivyo wanatazama ile mipaka walioruhusiwa wao, wanadharu na wakatazama masahaba sana, fima katika yale udhina lahum walioruhusiwa kwao, waliopewa permit kwao. Anasema katika mabano ni kama mambo yafuatayo, anasema min ijtihad ila ar-ra'y wal-istinbat min al-kitab was-sunnah fima lam yajidu fihi nassan. Sheikh akatokea katika mabano yani anasema hivi, masahaba wamekhitilafiana lakini hawakufarikiana. Na serikali hii kutoa na kwamba masahaba radhiallahu anhum ajma'in wakawa wao wana mipaka katika ile suala zima la kule kukhitilafiana kwao, kumbe walikuwa wanatazama lile tu ambalo wameruhusiwa kwalo, basi ndiyo tushakhitilafiana. Lakini kuna mipaka ya kwamba fanadharu fi maudhina lahu. Sasa nini walichoruhusiwa wao? Sheikh akaweka katika mabara akasema ni ijtihadi, na vile vile rai, ijtihad ila rai, kwa maana kujitahidi, na vile vile mpaka kufikia hatua ya kutoa rai. Na jengine walichoruhusiwa ni al-istinbat min al-kitab was-sunnah. Maana al-istinbat, al-istinbat ni kwa lugha nyepesi ni kusema mfano kwamba mtu yuko juu ya bahari. Sasa kuna mwingine akasema huku chini ya bahari kuna mambo, kumbe hamna chochote bwana, bahari ndio hivi, huku kuna mambo. Sasa ngoja nikuoneshe. Akazamia mtu katika bahari, akaenda chini akakaa, alafu akaja akatoa lulu. Naona sikwambia kwa ina maana al-istinbat ni suala ambalo la mtu akawa amezama katika swala ina katika kitabu na sunna, akatoa jambo ambalo lilikuwa la fawaid lenye faida kutokana na sunna, kutokana na kitabu, jambo ambalo lilikuwa lenye hikma, jambo lenye sara. Alafu hii ndio maana ndio maana yake hii. Kwa hiyo ukiona asikuona, basi wewe ukufanya istibaa, yani ukuzamia katika hali ambayo ya kutaka kufahamu siri ya jambo hili. Kwa hiyo ina maana kwamba masahaba walikuwa wamepewa injili, yani ile permission ya kujitahidi na kufikia katika rai, na vile vile kuweza kuzama kwa ndani katika kitabu na sunna katika mambo ambayo si maana yajidu fihi nasfa, katika yale mambo tu ambayo hayakukua na dalili yoyote katika Qur'ani na sunna. Fima lam yajidu fihi, katika yale mambo ambayo hawakukuta ndani yake nini. Neno nasu linaenda kwamba ima itakuwa aya au itakuwa hadithi. Kwa masahaba hapa ndipo wanaanza kujadili nini ya hukumu jambo fulani, bwana kuna aya, kuna hadithi. Sasa ijtihad ya rai zamia katika jambo ambalo hakuna maelezo yoyote yalokuja sarehe ya aya wala hadithi, jambo lolote ambalo lilikuja katika Qur'ani, aya iko wazi wazi, hadithi iko wazi wazi, بس humkuti sahaba ati anafanya jitihada, humkuti sahaba kwamba ati alikuwa na tiarahi yake, humkuti sahaba kwamba alikuwa anafanya istinbat. Hapana, lakini kuna jambo limetokezea na laukisha kichwa, hakuna aya iliyokuja ikaleta wazi wala hakuna hadithi iliyokuja ikaleta wazi. Hapa ndipo udhina lahum, masahaba waliruhusiwa katika hali hiyo, wakawa wanajitahidi na kutumia rai na kuzama katika kitabu na sunna ili kuweza kulipatia mtu yani fatwa na mwafaka jambo lile. Kwa hali hii basi ikawa faktalafat aqwaluhum, ikhtilafu ikatokezea katika kauli zao na wa arauhum, na rai zao fi masaili kathira, katika masala mengi. Kwa nini imetokea ikhtilafu? Kwa sababu masahaba jambo lile wametumia juhudi na rai na wakazamia katika Qur'ani na Sunna, ambalo lile kimsingi halina dalili iliyokuja wazi kabisa katika Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo sahaba huyo akatoa kauli hii, na sahaba yule akatoa kauli nyingine, na mwingine akatoa rai nyingine, na huyo akatoa rai hii. Kwa hiyo ikawa zapishana kauli zao na rai zao katika masuala mengi ambayo yalikuwa yamekosekana nasu, bi maana Qur'ani na Sunna wazi. Kwa hapa ndipo wakapata ruksa kutumia jitihada. Hairuhusiwi, ndugu zangu yangu Muislamu, katika aya iliyokuja wazi wazi na hadithi wazi wazi, mtu akajisikia kwamba mimi ninaona hapa, unaona maana unajua hapa aya hii kama ingelikuja kwa sababu hii, maana kwa sababu nuzuli maana unajua ile kila hao hapa, hiyo ruhusiwi. Lakini jambo ambalo lilikuwa halina dalili, halimetosekana nafsu ya Qur'ani na kitabu na sunna, jitihada ya kubalika rai ya kubalika, na rai hiyo lakini sio mujarrad rai, ni mujarrad ambayo itaafikiana vile vile na katika mambo mbalimbali ya kisheria. Kwa hiyo hapa tumepata msingi mzuri wa kuweza kufahamu kwamba masahaba walikhtilafiana lakini hakufarikiana. Lakini je, wamekhtilafiana kivipi? Yaani ni how come, vipi ikaja mpaka masahaba wakhtilafiana? Ndiyo, wamekhtilafiana. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo yalikuwa yamekosekana ile nasu sahihi sarihi kuhusu jambo hili, aya hii inaamua kuhusu jambo hili, hadithi hii inaamua. Kwa pale kabidi masahaba watumie jitihada, watumie rai, wazame, kwa ikawa kauli zao zinakuwa tofauti, ili kwa kutosheleza, kwa maana kukuridhisha msimamo huu, basi inabidi tuanze kidogo kitabu hiki na twende katika vitabu ambavyo tunaelezea kwa ikhtisar vipi masahaba walikuwa wamekhtilafiana, ikawa kuna rai tofauti za masahaba na akwali tofauti za masahaba katika mambo mbalimbali ya hukumu za dini. Abu Malik yeye katika kitabu chake cha Sahihu Sunna mujallada ya kwanza, mukaddima wake mwanzo kabisa ameandika tamhidi, na tamhidi hii anaelezea habari ya fikihi, na akaanza alfiqhu ala ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam, katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam fikihi wazi. Kisha akaja ni fikihi ala ahadi sahaba, katika masahaba mtume shaondoka ilikuwaje fikihi. Kisha nukta tatu ambayo mahalu shahid, asbabu ikhtilafu sahaba, sababu zilizopelekea masahaba wakawa wamekhtilafiana kama tulivyoona katika shekhe Zahor. Anasema kwamba masahaba wamekhtilafiana lakini hakufarikiana, na sababu ya kutofarikiana tunaona huku katika jambo ambalo lilikuwa halina nafsi, kwa maana hakuna aya sarihu na aya na hadithi sarihu. Kwa hiyo wakatumia juhudi na rai na kuzamia ikawa rai pale zimetofautiana. Sasa Sheikh Abu Malik yeye atueleza sababu za kukhilafiana masahaba na sura yake ni kama ifuatavyo. Ameeleza mambo mengi, lakini tutachukua kama mambo matatu ili upate baba kunde kwa mujibu wa somo letu. Anasema fa inda idhin waqa ikhtilafu bainahum ala dhurubin minha, wakati huwa masahaba ikatokea ikhtilafu baina yao, tunakupigia mfano dhurubin kwa maana ya mathal, tunakupigia mfano ifuatayo au katika sura ifuatayo. Katika sura hii ndiye amekhilafiana masahaba, ameziandika kama njia sita, lakini tutazipele kama njia tatu tu au ya kwanza. An yasma sahabiyun hukman fi qadiyatin au fatwa walam yasmahu al-akhar fayajtahidu bira'yihi fi dhalika wa yakunu hadha ala ujubi. Sikiliza vizuri shekhe, anasema hivi sahaba aizekana akawa amesikia hukumu. An yasma sahabiyun hukman katika kadhia yake au katika fatawa yake hukumu ile, kwa jambo hili fatawa yake ni hili akawa amesikia, lakini walam yasmahu al-akhar, lakini sahaba huyu akawa hakumsikia sahaba mwingine kuhusu hukumu ya jambo lile, kuhusu fatawa ya jambo lile. Kwa hiyo basi ikawa sahaba ajitahidi fayajitahidu bira'yihi fi dhalika, katika jambo lile. Na hili linakuja katika sura nyingine zifuatazo, akazitaja mfano ufuatao. Mfano aliotaja huko mmoja hapo, kwanza tunauruka mfano wa pili. Nenda katika ukurasa habari 19 mjalada al-awwal sayfi wa sunna. An yaqa bainahuma al-munawara, yatokezea baadhi ya wakati masahaba wakawa wanabishana, si kubishana huku tukubishana mimi na wewe, ni kwamba kila mtu yuko katika usawa na uadilifu na ukweli, asema kwamba hivi mimi ndio nilipomwona Mtume, na mimi nasema hapana, hivi mimi kwa ikaa kuna munawara. Kwa hiyo saa nyingine ikawa imetokea suala la munawara, yani majadiliano, suala la kama debate la kubishana. ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن فيرجع عن اجتهاده الى المسموع. فايو kutokana na mbishano ule ikawa moja imemdhihirikia hadithi katika sura nyingine, ndio ile ya kwamba yeye kasikia fatawa katika upande mmoja, lakini kumbe sahaba mwingine kasikia fatawa kwa upande mwingine, na ikawa huyu hakusikia ile, kwa hivyo akisikia tu ana kumbe ndio hivi, basi fayarje al-ijtihadi, inakawa sahaba anarudi nyuma, yani ijtihadi yake anairudisha nyuma na ila masmu, anakwenda moja kwa moja katika lile jambo ambalo lilikuwa limesikikana, kwa sababu kumbe kasema hivi. Mfano akasema wa mithaluhu anna Aba Huraira radhiallahu anhu kana min madhhabihi annahu man asbaha jurban fala sawm lahu. Abu Huraira katika madhhabu yake, katika mapito yake, na ndivyo alivyokuwa ameelewa kwamba mtu yoyote atakayeamka mwezi wa Ramadhani asubuhi ana janaba, hana saumu. La saumu lahu. Angalia sasa sahaba huyo madhhabu yake, yani ile mtazamo, na ndio ndivyo alipokuwa anajiamini kwamba mtu akiamka asubuhi na janaba mwezi wa Ramadhani, funga hana. Hatta أخبرته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مذهبه فرجع. ikaendelea swala hili la Abu Huraira msimamo wake huu mpaka baadhi ya wakenze Mtume sallallahu alaihi wasallam walimfahamisha Abu Huraira, e bwana eh, tuulize sisi wakenze Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi Mtume sallam alikuwa anaamsha alfajiri na janaba na anaendelea na saumu, kwa maana anaoga anataka kuswali tayari alfajiri imeshaingia na maana yumo ndani ya Ramadhani. Ala, kumbe yeye asifanikiwa shughuli. Sawa sasa. Abu Huraira alikuwa si mwerevu kiasi hicho cha kufahamu mambo ya ndani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwamba je, Rasulullah leo kaamka na janaba au kaamka na janaba? Wakezi ndio wenye kujua. Kwa hali hii ikawa ikhtilafu ikawepatikaniwa kwamba Abu Huraira akimama kwamba anaamka na janaba hana funga hana saumu, lakini kumbe hakusikia upande wa pili. Aliposikia habari za wakezi Mtume sala kwa barasuba alikuwa akiamka na janaba asubuhi ya saumu. Faraja, neno faraja kwa maana akaitupilia aka mbali ile ile msimamo wake, akawithdraw, akasema basi jamani, mimi kuanzia sasa kweli nakubali kwamba mtu kama ataamka alfajiri ya mwezi wa Ramadhani na janaba, funga yake kubwa hivyo. Naona ikhtilafu za masahaba zilizoko kweli kwamba zatokea kutokana na an yasma' sahabi hukman fi qadhiya au fata wala yasma'u al-akhar. Hii ya kwanza. Nyingine akaeleza mingi, mifano mingi, lakini tutakurudisha ile ya haraka haraka, unaweza kufahamu kwa haraka. Anna la yasilu ilayhi alhadith athara, yawezekana ikawa sahaba amekuwa na msimamo ambao msimamo huu tofauti na masahaba wengine. Kwa nini? Kwa sababu haikumfika hadithi yeye ya jambo lile. Ya mwanzo amesema shehe ni kwamba amekuwa hakusikia kauli ya upande wa pili, lakini hii ni kwamba mtu hana habari kabisa kama kuna hadithi fulani ndiyo ambayo inatoa hukumu ya jambo hili. Akasema wa mithalu, mfano wake, sikiliza kisa kinachofuata. Anna ibnu amru kana, alikuwa yakmuru nisaa, akiwaamrisha nisaa, wanawake, inawezekana wake zake, idha ktasalna, wanapooga, an yanqudna ruusahunna, kwa maana wafunue nywele zao, wakionga josho la janaba wafunue nywele zifunuliwe, kisha ndio mwanamke aingie bafuni aoge janaba. Nani huyu? Ibnu Amr. Msimamo wa sahaba ndio lafi hizo. Fasabiat Aisha radhiallahu bidhalika fakhala, Bibi Aisha zikampata habari hizi kwamba Ibnu Amr anawaamrisha wanawake wanapojitayarisha janaba basi wafumua nywele zao walizosuka. Akasema Bibi Aisha faqala ya ajaban li ibnu amru hadha, ajabu ilioje kwa huyu ibnu amru wa hili, yamuru nisaa, awaamrisha wanawake, an yanqudna ruusahunna, wafumue nywele zao, afala yamuruhunna an yuhliqna ruusahunna, basi kwa nini asiwaamrishe tu wanyoe nywele zao wazibara? Bibi Aisha huyo anasema ajabu ya ibnu amru, anaamrisha wanawake wafumue nywele, basi simona tu waamrishe tu wanyoe. Ikawa kwamba mtu anamwambia mkee, bwana unajua bwana, nywele hizo wakati wa janaba lazima ziguse nywele maji na hivi na hivi, ufumue, basi simona tu muamrishe mke wangu hata nywele zote wazibara. Anasema ya kwamba fakadi kuntu, nilikuwa mimi yani Bibi Aisha anasema akatasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, nikioga mimi na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika chombo hichi kimoja, wama uzidu ala an afrakh ala rasi thalathi ifrahat, na nilikuwa sizidishi katika kumwagilia maji kwenye kichwa changu zaidi ya magao matatu. Kwa bibi Aisha, gao la kwanza au kama kopo la kwanza, la pili, la tatu. Basi sikosa kumwagilia. Sasa huyu Ibn Amr hii kaitoa wapi? Naona sasa kilafu ya kwamba ikawa sahaba hajasikia hadithi nyingine ya hadithi aslan hata kidogo ya huku moja moja. Kwa mifano hii iko mingi. Huyu shekhe ameleta mifano hii mitatu, yaani tunaungana mkono na Sheikh Bazamol pale aliposema ni kwamba masahaba wamehitilafiana, lakini lam yaftariqu, hakufarikiana. Na katika kufarikiana, yaani katika kuhitilafiana huko ni katika mara nyingi katika mambo ambayo ikawa sahaba hakuweza kupata nasu katika kitabu na sunna. Kwa hiyo rai zao zitahitilafiana, atumie jiji huyu jengine. Aina nyingine ya ikhtilafu inatokea baina masahaba, an yarau rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'la fa'ala fi'lan fayahmiluhu ba'dhuhum ala al-qurba wa ba'dhuhum ala al-ibah. Hii katoa mifano mbalimbali, na nyingine bora turuke nyingine, asema ikhtilafu sahwu wa nisyan. Jambo jingine lilopelekea masahaba kukhtilafiana katika mambo mbalimbali ya hukumu ni kusahau. Ikawa sahaba ameghafika kabisa, kama kuna hii fulani, kwa hiyo yeye atoa msimamo wake aona hivi ndivyo, lakini kumbe amesahau tu kwamba kuna riwaya ambayo ilikuwa ilizungumza jambo hili. Mfano wa mithaluhu, mfano wa hilo anna Ibn Umar ما روي ان ابن عمر كان يقول عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره في رجب. فبكم يعني ابن عمر ايه alikuwa akisema kwamba bwana mtume alifanya umra katika mwezi wa Rajab. Sasa hali hii ikapelekea kwamba Bibi Aisha akasema si katika mwezi wa Rajab. Sasa uone kwamba huyu ibn Umar alikuwa amesahau ni muda gani bwana mtume alifanya umra. Kumbuka tayari islamu imetokezea kwa sababu hii. Nyingine ni ikhtilafu dhabti. Adhabtu kwa maana ile udhibiti wa yale maneno mtume au matukio mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii vile vile ni tabia refu ya huyu huyu Ibn Umar, Ibn Umara kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ibn al-mayt yu'adabu bakai ahluhu alayhi. Na nyingi hatuwezi kuzimaliza au nyingine ambayo haiko hapa, lakini shekhe akaelezea huku mbele na kuhusu wanawake kusalia jeneza, yajuzu linisaa salatu ala janaza. Sasa kimetokezea kisa hiki, hadithi ya Abdullah ibn Zubair ambayo iko katika Muslim na Abu Daudi na Nasa'i, anna Aisha amarat an yamurra bi janazati Sa'd bin Abi Waqqas fi al-masjid fatasalli alayhi. Alfukufa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bibi Aisha aliamrisha jamani jeneza ile lake liingizieni msikitini ili na sisi wakeze mtume tumswalie huyu. Fa ankara an-nasu dhalika alayha, masahaba wakapinga hilo wakasema amna. Na kuna baadhi ya riwaya zimekuja mpaka wengine wakasema hiyo ni bid'a, haiwezekani jeneza likaingizwa msikitini. Bibi Aisha akaambia hivi, fakala ma asra ma ma nasya an-nas, yani mbona watu wanasahau haraka? yuzi tu mtume amefariki, leo watu wameshasahau matukio yaliyotokea wakati wa uhai wake mtume sallallahu alaihi wasallam. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد وبنا يتوب صلى الله عليه وسلم حكم صلي سهيل بن بيضاء هو اللي كان متوتر مدوب ما هلا بينين اسبقوا على الصلاه داخل المسجد او مساو ني مساعده لكن جنازه صلي ما بس اخلاقه متوكزيا kutokana na hali ambayo ikawa masahaba walisahau tukio hili kwamba kumbe jeneza yaweza yakaswaliwa ndani ya msikiti. Kwa maana hiyo ni kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa aghlabia ni kwamba sala za jeneza zaswaliwa nje ya msikiti, na hiyo ndiyo sunna aliyah. Sasa kusaliwa ndani ya msikiti ikaonekana kwamba ni jambo ambalo halikuwekwa wakati wa Mtume, na wakagomba masahaba kumgomba Bibi Aisha, kwa nini jeneza lipo ndani? Aisha akamwambia Mtume alimsalia Suhail ibn Baydha ndani ya msikiti. Ah, kweli ikajiza jeneza la Sa'd bin Al-Waqqas akamsalia. Na hii dalili vile vile ikaonyesha kwamba wanawake waweza kusalia jeneza. Sasa hapa tulikuwa tunaongeza maarifa ya kwamba khitlafu wakati wa masahaba zilizokuwepo, lakini katika misingi kama hiyo Ramadhani anasema shekhe, fa inna wajadna ashaba rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhi anhum min ba'di ikhtalafu fi ahkami dini falam yahtariqu wa lam yasiru shi'a li'annahum lam yufariqu ad-din ونظر فيما أذن له من اجتهاد إلى الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجد فيه نفسه، فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة مثل مسألة كما صحابة ولخلافيانة كتك مسألة من يعني رأي تفضل من قول مفانو. Angalia sasa tunarudi kwa shirika za moyo. Mfano wa al-jadd wal-musharraka wa dhawil arham. Hawa mifano hii mitatu ni katika masuala mambo ya mirathi. Kama mtu atakuwa amepitia mambo ya mirathi, basi ziko ikhtilafu za masahaba juu ya urithi aljadd wa babu na almusharaka na dhawil arham. Iko ikhtilaf jaddu, tukisema jaddu ni sheria, ni yule ambaye alikuwa jaddu sahihi, babu alikuwa ni sahihi, lakini kwa upande wa kuumeni na sio upande wa mama. Huyu ndo babu sheria. Ukisikia babu ni yule ambaye alikuwa babu jeni, babu babu hata, lakini ni upande wa baba, upande wa kiumeni na sio upande wa mama. Kwanza kama wewe una baba na mama, sasa baba yako yule baba wa baba yako ndio utakuwa babu yako. Haya mama jeni, mama na babake na je, yule hatakuwa babu kisheria, atakuwa si babu, ingawaje atasema babu. Na kwa vipi? Kwa maana tukija katika urithi, babu upande wa mama hawezi akahusishwa mali ya baba yako kisha akaletwa babu yako yupo yatamekufa babu. Kisha basi mama babu naye mwambie aje kurudi. Ah, babu huyu tu upande wa baba. Na ndio hata kauli za alilimu wengine wanapozungumzia habari ya ujukuu wa Hasani na Huseni, wanasema vile vile ni ujukuu ambao ulikuwa wa babu, kwa sababu ujukuu unakuwa upande wa nani? Baba. Kwa hivyo Hasan na Huseni wao watakuwa katika baba yao ni nani? Eh? Ali bin Abi Talib. Na huyo Fatma ni upande wa nani? Kwa kwa maana hiyo ujikuta kwenda zaidi katika alimi. Kwa hiyo swala hili ikawa ukirudi katika masala ya fatawa za masala yani katika maelezo ya mirathi ziko ikhtilafu za masahaba kuhusu urithi wa babu unakuwaje. Sasa hiyo singependa kuingilia huku kwa sababu ni fani. Na Musharraka ni yule ambaye vile vile amekhtilafiana, amekufa mtu na kaacha mama, kaacha mke, kaacha ndugu shakika, kaacha vile vile ndugu wa mama mmoja. Sasa sana nakuja huyu ndugu shakiki anakuwa baada ya kugawanya hawa wenye mafungu, hawa mama mke wana mafungu yao, wakisha kugawanya yamebakia ndio atapewa huyu nani ndugu wa marehemu shakiki, yani baba toka nitoke ya shakugawanyo yote na huyu wa ndugu wa mama Itokea hivi mtu akenda paka kwa Saidna Umar bin Khattab, bana sasa mimi ndio nitakuaje? Sasa yule ndugu wa mama yangu, ndugu wa mama yeye ana sehemu mimi masikini tu ya kwa hiyo Umar bin Khattab akasema basi hapana, utashirikiana na huyu ndugu wa mama yake. Kwa akaitwa al-mushaqqa. Kwa hiyo kuna ikhtilafu. Sababu ya ikhtilafu yake. Sasa ukienda katika somo la mirathi ndio utakuta namna gani. Nafikiri nilisomeshwa ile somo kama miaka miwili nyuma ile daura ya mwanzo ya imam Sheikh Nafi alikuwa anasomesha somo hapa la al-fara'id baada ya salati al-maghrib. Kuna kitabu mpaka wakakimaliza kabisa. Na vile vile zawail arham kuna ikhtilafu katika hawa zawail arham manhum. Hawa ni watu ambao wako karibu sana na maisha ya marehemu, lakini hawana fungu la kupewa. Kila mtu ana fungu lake, huyu ana thuluthi, huyu ana thuluthi, huyu ana robo, lakini hawa wako karibu na marehemu, hawana fungu. Vipi hawa watafanywaje? Kwa hiyo ipo ikhtilafu katika urithishaji wa wa mas'alatu alharam fi ummahati al-aulad. Na vile vile mfano mwingine aliosema Sheikh Bazamor kwamba ikhtilafu ilitokezea katika masahaba juu ya uharamu wa ummahati الاولاد من هن لنان هاو امهات الاولاد ketika sheria ya masala ya kuachilia huu watumwa na za kumiliki watumwa, mtu anapomiliki mtumwa wa kike basi naam ruksa kuweza kumuingilia mtumwa yule wa mimma malakat aymanu. Sasa ikitokezea mtumwa yule amezaa na sayyiduha na bwana wake, nini kinachotokezea? Sheria ni kwamba endapo atapokufa yule sayyiduha, yani bwana wa huyu mtumwa wa kike hali ya kwamba ameshazaa naye, basi hapo ndipo moja kwa moja automatically anakuwa ni huru, amekuwa ni muungwana. Kwa vipi? Kwa sababu yule bwana wake amekufa, amezaa naye, ndio atakuwa huru. Lakini swala litaja ikhtilafu sana. Je, inawezekana ikawa mtu huyu mwanamke huyu ambaye amezaa na bwana wake na bwana wake ameshakufa, je akauzwa? Yaani hawa walio marehemu wakamuuza? Sawa, samaa madama amezaa na sayyidha, basi atakuwa huru, huwezi tena kumuuza. rai ni ya sapana unamuuza mechi ilitokea kesi vile vile wakati Omar bin Khattab amekaa kama kilele nje vipi nakueleza mwanamke kumbe mwanamke alifiwa kwa maana sayyidu ha amekufa na naye lakini ndugu wa huyu yaani wali wa marehemu wanataka wamuuze mwanamke hataki. Sasa mtaniuzaje mimi? Mimi ni huru. Kwa hivyo kesi katika homa. Sasa kuna hitilafu na hii mwanamke alozaa na bwana wake anaitwa ummul walad, lakini hapa wengi wakaja ummahati al-aulad. Masomo haya ni masomo ya kifikihi ambayo kuna طبعا مثال مني اذا نمالذي حركة حركة وغير ذلك نا من جينة يسوكوا حالا باتوا لأتاليا مما يكثر تعداده أبو بنجي يعني كثير دليات كما نيلي دليات ilikuwa yukthar yani imekuwa nyingi taadadu yani ile taadadu yani dali yake min masaili miongoni mwa masala ya albuyu kwa maana biashara masaili albuyu wa nikah ndoa wa talaqa yani kwa maana ametaja Sheikh mambo haya vile vile masahaba walikhtilafiana katika masala ya biashara na vile vile mambo ya nikaha na vile vile mambo ya talaka walikhtilafiana hapo kujaribu kutoa mifano mambo mengi wakadhalika fi masaili kathira min babi tahara na vivyo hivyo katika masala mengi katika mlango wa masala ya tahara kwa maana kianzia mambo ya maji kaja mpaka masuala ya kuoga na mambo mengineyo kutia udhu kuna hitilafu ambayo imetokezea kwa maana ya hitilafiana. Mfano, mara nyingi tunatoa mfano huu katika masuala ya udhu. Kuna hadithi mashuhuri kwa maana alhadithi kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ameelezea ya kwamba siku ya kiyama mu'min atangara viungo vyake min athari alwudhu, au katika riwaya nyingine semana alhadithi kwamba yatafika ule mnaro katika viungo vyake pale mahala ambapo udhu unafika. Kwa hiyo Abu Huraira yeye akawa alikitawaza Mtume inayupo anatawaza mpaka huko mikono na miguu mpaka kwenye magoti. Kama saba wanamuuliza ma hadha ya Abu Huraira, hivi mpaka huku Huraira akamwambia yani antum hauna kitu kuwepo nini, ndio akatolea hadithi kwamba bwana udhu yani sehemu yani ile mng'aro wa muumini siku ya kiyama utafika mahali pahala ambapo udhu umefanya nini. Sahaba akamwambia sio hivyo ya Abu Huraira, sio hivyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alikuwa akitawaza mpaka katika Zaina mpaka katika Kaaba. Hivi ndivyo alivyokuwa akitawaza Mtume. Sasa suala la kufika huku, bwana Mtume angetawaza hivyo mpaka huku, na kwa maana hiyo huko mmelemete huo sio huo ambao unakufahamu wewe. Almuhimu ikawa suala la khitilafu katika mambo ya tohara yalikuwepo. Masahaba walikuwa wamekhitilafiana kutokana na ile mitizamo ambayo mtu amepata dalili hii, lakini kumbe hakuwa na dalili nyingine ambayo mwingine alisikia. Na vile vile masala ya hayatu as-sala, tukisema hayatu ni jamu ya hayta, hayta ni umbo umbile la swala, namna gani swala inavyosaliwa. Mtume صلى الله عليه وسلم yeye bila shaka amesema sallu kama raaitumuni usalli, lakini pamoja na hadithi hii ni kwamba kuna ikhtilafu katika hayati sala, katika ile maumbile ya sala, yani ile sala yenyewe maumbile yake ni vipi. Sio masuala ya msingi, ni kwamba haya tunasema hayati ala sabili mithali. Ukichukua mfano, mtu anaswali hafungi mikono na mwingine anaswali afunga mikono, tunasema hii ni hayatu sala, ni ile sala namna gani. Au wengine wanachukua lugha ya pambo la sala. Kwa haya yako mengi ambayo masahaba nao walikuwa katika kila mmoja afanya vile ambavyo yeye pengine ndivyo alivyoona, lakini kumbe kuna muona mwingine masahaba. Na wasailu ibadati, na ibada nyingine mbalimbali. Almuhimu ni kwamba masahaba ikhtalafat aqwaluhum wa ara'uhum, ikhtafiana kauli zao na rai zao katika mambo kama haya tulikutajia na mengine mbalimbali. Anasema shekhe fasaru, basi jamaki wao wakawa biikhtilafi, kwa kule kukhtilafiana kwao fi hadhihi alashya, katika mambo haya mahmudin, ni jambo ambalo ukisikia jambo lambo, jambo hili ni amrun mahmudun, na jambo hili ni amrun mazmumun, jambo hili baya kabisa, jambo hili ovu, jambo hili si jema, jambo hili jema, jambo hili nzuri, halina lawama. Ndio inaitwa kwamba ni haya ni mambo ambayo al-ashyaa, ni mambo ambayo ni mahmudin, yani mambo ambayo yalikuwa mema, mambo hayana lawama, mambo mazuri, na tofauti na ile mambo ambayo yalikuwa ni mazmumin, ikawa wamefanya jambo ikawa ndani yake ikawa kuna jeram, kuna isla, kuna mambo mengi ya kulaumiwa katika swala. Katika hapa hakuna lawama, kwa utasema mambo haya ni amru al-ashyaa ambayo ni mahmudin. Wakana hadha an-naw' min ikhtilaf, na ikawa aina hii ya ikhtilafu ni rahmatan min Allah li hadhihi al-umma, ni rehma kutoka kwa Allah kwa umma huu. Wakana hadhihi an-naw', na ikawa aina hii min al-ikhtilaf, aina hii ya ikhtilaf ni rahmatan min Allah, ni rehma yani rehma za Allah li hadhihi al-umma, katika umma huu. Lakini pia vile vile hapa mtu asikia kajanganyika akaona basi kwa maana hii itakuwa ile hadithi kama alfasima ikhtilafu ummati rahma, ile ni hadithi dhaifu ma thabata anin nabiy sallallahu alayhi wasallam. Lakini shekhe anakusudia kwamba ikhtilafu inatokezea baina Umar bin Khattab na baina sahaba mwingine katika ufahamu wa jambo, na ikawa mmoja akawa amesikia dalili na mwingine akusikia, hii itakuwa ni rehma ambayo Allah ametupa kutoka kwake katika umma huu, lakini sio kwa maana ya ruksa ya watu wakhtilafiane. Ikawa kutafiana ruksa bwana, kwa nini? Kwa sababu ni rehma. Mtu akajenga hoja ya kwamba kumbe ina ni rehma kutafiana jambo hili, asiyakalijengea hoja hapa. Anasema haithu ayyadahum bil yaqin, katika hali ambayo kwamba wao walikuwa wana ile hali ya yakini, ni kitu ambacho kilichokuwa ndicho kinakuwa nasema kinawapa nguvu yakini. Thumma kisha wasa'a al-ulama'u an-nadhru fi ma lam yajidu hukmuhu fi at-tanzili was-sunnah. Kisha sasa maulama anakuja sasa, shekhe anasema maulama, maulama thumma wasa waka wamekwenda katika kwa upana zaidi, wasa alulama wanazuoni anadhuru fima lam yajid, kwa maana katika kuyatazama, kuyaangalia, kuyachunguza na kuyapeleleza yale ambayo haikupatikaniwa hukumu yake, lam yajidu yani hawakupata hukumu yake katika fitanzili bimana fil Qur'an wa sunna na katika hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakanu ma hadha ikhtilaf, wakawa pamoja na ikhtilafu hii bibi, ni kwamba jambo ambalo halina hukumu katika kitabu na sunna. Kwa hiyo maulama waka wasa sasa pamoja na ikhtilafu hizi basi fakanu ma hadha ikhtilafu, pamoja na ikhtilafu hizi wakawa ni ahlu mawaddati wa nafsi, ni watu ambao mawaddati kwa maana watu wa kupendana, wa nafsi na ni watu wa kutakiliana. Fakana fakanu ma hadha ikhtilafu, wakawa maulama pamoja na ikhtilafu hizi ni wakawa ni ahlu mawaddati, ahlu mawadda kwa maana ni watu wenye kupendana, wa nafsi na wakawa ni watu wenye kunasihiana. Wabakiyat bainahum ukhwatun islam, na ukabakia pale pale baina yao udugu wa Kiislamu. Wabakiyat na ukabakia bainahum baina yao ukhwatun islam, udugu wa Kiislamu, pamoja na kwamba wamehitilafiana katika hukumu, katika mambo ambayo hakukuwa na dalili iliyokuja waziwazi katika Qur'ani na Sunna, lakini wao wakawa wamebaki katika udugu wa Kiislamu. Na walam yanqata, wala hapakukatika anhum katika wao nidhamu al-ulfa, al-ulfa yani ile nidhamu ya al-ulfa bimaana ya nidhamu vile vile ya ta'lif, yani ile swala la kupendana au kuwa mahala pamoja katika hali. Kwa hiyo yadhihirisha ni kwamba ikhtilafu zilikuwepo tangu enzi za masahaba katika misingi hiyo, na vile vile ahlul ilm wakaja kukhtilafiana. Sasa ukisoma katika kitabu hiki cha Abu Malik Sunna kuanzia pale ukurasa nambari 19 ukifika mbele, ametaja hizi ikhtilafu ala ahli sahaba, akaja ikhtilafu zikatokezea katika tabi'in, akaja tabi, akaja mpaka al-a'imma. Je, maimamu wao wakhtilafiana vipi na katika msingi? Kwa hiyo ina maana ikhtilafu ikawa zilikuwepo na zipo, lakini pamoja na hivyo ni kwamba watu masahaba, yani masahaba na waliofuatia baada ya masahaba na waliofuatia baada ya waliofuatia masahaba mpaka katika karne za maimamu, wote walikuwa ni ahlu mawaddati wa nafsi, ni watu wa kupendana na ni watu wa kunasihiana, na umebakia udugu wao wa Kiislamu, haukukatika mzizi wa kupendana hata kwa sababu huyu amepita hapa madhehebu hii na huyu kapita hapa katika madhehebu hii. Kwa tunapata somo hapa ndugu zangu Waislamu kwamba sima tu as-salafia, alama ya as-salafia ni siku zote wanakuwa ni ahli as-salaf, ni watu walioshikana, ahli ittifaq, ni watu wenye kuafikiana, ni ahli mawadda, ni watu wenye kupendana, na vile vile ni ahli nafsi, ni watu wenye kunasihiana pamoja na kukhtilafiana kwao, lakini wanabakia katika misingi ya kushikana, kuafikiana, kupendana na kupeana nasaha. Mambo haya utayakuta huko mbele katika juma lijalo, utaelezea ni kwamba unapoona watu wamehitilafiana halafu hakuna kupendana, hakuna kuafikiana, hakuna kunasaha, hakuna lolote, kila mmoja ana lake, ujue kwamba hapo watu hao ni ahlul ahwa, ni watu wenye kufuata matamanio yao, ni ahlul bid'a, ni watu wenye misingi ya uzushi, lakini salafia pamoja na kuafikiana kwao. Sasa hili ndugu zangu Waislamu hususan wanafunzi wachukue misingi hii kwamba ikhtilafu zipo lakini hakuna kufarikiana, ikhtilafu zipo lakini bado misingi ya kupendana, misingi ya kunasihiana iko pale pale, si kwa sababu ya kuhitilafiana katika mambo ambayo ilikuwa tutasema ni alfuruu matawi, ikawa ndio watu wanafarikiana. Kuna baadhi ya ndugu zetu wengine kwamba akisha kuhitilafiana na mwingine mwenziwe, basi ndio tayari unaanza uhasama, wanasimiana kabisa, hawasemi, hatoleana salamu, wananuniana, wanakatiana, kuna mukataa ikiwa kibiashara, ikiwa muamalati wa jambo jingine lolote, kisa ni kwamba wamehitilafiana katika masala fulani. Tuchukulie mfano, ukiorodhesha haya hizi ikhtilafi katika swala tu peke yake, basi kuna ikhtilafu zaidi ya 100, zaidi ya 100. Nakupa mfano mmoja, na ikhtilafu watu wakirukuu wakirudi katika iktidaa. Kwa hiyo kuna wengine wanarudisha mikono na kuna wengine wanafua la basi. Hii ni ikhtilafu, lakini ikhtilafu hii ni ikhtilafu ambayo tunasema ni asfuruu, ni katika haita haita sala, kwa isiyo ndo sababu ya watu kuhasimikiana, kufarikiana, ikawa mtu hamsalimii mwenzie kisa huyu bwana unajua akirudi katika rukuu na kusujudu. Mimi siwapendi hawa. Salamu alaykum. Bwana, hiyo sio sima tu salafia, sio alama salafia. Na kwamba mambo haya yako mengi kama alivyosema. Kuna mengine kwamba iwezekana kabisa ikawa sahaba au tukio hili limetuka, hawa wamelifahamu hivi na hawa wamelifahamu hivi. Ufahamu kama tulivyoona katika mwanzo katika Abu Mali. Sasa matukio haya ya ufahamu yasiwe ni sababu ya kutakana. Nikupe mfano mwingine. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisoma Qur'an akipita baadhi ya ayat, kana yasi na ikaitwa sijda fitila. Sasa je, alikuwa Mtume sallam akisujudu pale ambapo anakusujudu akileta takbir Allahu Akbar na kinuka hivi? Imekuja hadithi kwamba Rasulullah aliswalisha alipofika hapa akaleta tilawa akakabir. Hadithi ile ni zaidi. Kwa hiyo tunasema kuleta takbiri katika sala tilawa haikufunzwa, na kama mtu ameshawahi kuswali msikiti huu ataliona hilo, ameliona hilo kwamba maimamu wanakwenda katika sala tilawa kimya kimya. Sasa angalieni upande mmoja, sema hapana, Bwana Mtume SAW alikuwa, kuna hadithi moja inasema simana alhadithi kwamba alikuwa kana yukabiru, alikuwa akileta takbiri katika kila ambapo panapokuwa na muinuko na kila pale ambapo anapokuwa aporomoka. Hadithi hii wasema hii itakuwa ni am kwa sisi tukisujudu za tilawa tunaenda takbiri. Sasa hii isiye tena watu kawa wananuniana, kitu ile bwana wale wanajifanya wanajua sasa swali pale takbir ni takbir si sita hawali takbir wale kimya kimya. Hata mimi nikajiwaje na mama wale bwana sio bwana mimi bwana usiwapendi wale msikiti ule salafia wewe. Hii sio sima, hii si alama ya salafia. Sasa mifano iko mingi ambayo kama nilivyosema zaidi ya 100 ambayo tunaweza kuorodhesha, lakini watu wote wanaonekana wa kitu kimoja, wapendane, wasifarikiane, wanasihiane kama vile ambavyo ilipokuja katika kitu cha habari. Kwa hiyo kwa leo tunasimamia hapa, na billahi taala tunaona juma lijalo upande wa pili, wakitilafiana nini kinatokezea kwao katika kama Sheikh al-Wadi. Aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Naam. Naam. Muda umeshafika sala, isipokuwa tutaruhusu swala kwa dharuri. sababu somo limekuwa linagusa maeneo mengi, tunaweza kutaruhusu maswala kwa haraka haraka, maswala nafsi. Tamko mahmudi ili asili yake ni tunasema ni mahmud, amru tunatolea maelezo, amru mahmud ni jambo ambalo lilikuwa ni jema, jambo la kheri, jambo lenye kusifika, yani halina iwaj ndani yake aina yote, ni amru mahmud. Kwa hivyo kuna kutilafiana huku kwa hao hawa masahaba kutokana na huyu kaona hadithi hii hakuiona hili, tunasema ni jambo ambalo ni mahmudi. Sasa ikaja katika jumla kwamba hadhihi al-ashya'u mahmudi. Naam, swala jingine la pili la haraka kwanza. Naam. طيب نعم نعم اما بوافقك jambo lolote ambalo tulikuwa halina dalili katika kitabu na sunna, basi linaweza likaingizwa katika hurufu kwamba jambo hili limeinuliwa. Kwa hiyo itakuwa ni sahihi kwamba amezua, ila tu katika suala la kuzua sasa ndio kuna daraja zake, kwa sababu ukisema uzushi au jambo hili amezua, kuna uzushi ambao ulikuwa tunasema hili ni bid'a, kwamba mbona halikuweko hili. Mfano kauli ambayo masahaba walimwambia Bibi Aisha radhiallahu anha kwamba hii ni bid'a ya jeneza kuingizwa ndani ya msikiti, no. Sasa ina maana limetumika tamko la uzushi, lakini katika ile uslubu ya kwamba jambo hili mbona halikuweko, hii itakuwa ni jipya, ni uzushi. Hata ikawa saa nyingine ikawa latumika tamko la uzushi kwa jambo ambalo lilikuwa ni ni kwamba yani halina hata ile sura yoyote, tunasema sura yoyote na kusudia ni ile hata ule mfano wa kupigia katika dini. Kwa pale sasa tutasema jambo hili litakuwa ni uzushi, na uzushi huu tofauti na ile ambayo nilikueleza mwanzo. Halafu kuna uzushi mwingine, azua mtu lakini unampeleka katika kufru, sawa? Yaani kazua lakini uzushi ule unampeleka katika nini? Kufru. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa ni kwamba huku sasa hawafikishani kwamba mtu akawa amezua akaambiwa yeye ni mubtadi'a na mubtadi'a amekufuru mpaka ipatikaniwe dalili za sasa. Lakini kwa istilahati za kawaida mtu anaweza kusema hii bwana ni la. Mfano Al-Albani rahimahullah katika mapito yake yeye alisema hivi kwamba suala la kurudisha mikono kifuani baada ya kutoka katika rukuu ni bid'atul hijaziya, ni uzushi wa hijazi ya kusudia wapi? Haram. Kuna bid'a, kuna maana laweza likatumika lakini katika mipaka yake hiyo, kwa maana mtu huyu tena sio kama zaujitu bid'a kweli, itakuwa ni bid'a. Allahu alam. Allah. Na nafikiri muda umeenda, labda swala la mwisho kabisa. Naam, ama ukija katika taratibu za jeshi la janaba, ahlul ilm wamezichambua hadithi za Bibi Aisha radhiallahu anha, hadithi za Bibi Maimuna, na hadithi mbili ambazo zimekuja katika turuku tofauti na nyingine zimekuja ya mwanzo yamewekwa mwisho na la mwisho likawekwa mwanzo, wakazipanga wakazichambua wakaona kwamba utaratibu wa kuoga janaba ni utaratibu ambao ni unafikia mtu hatua ya kumwagilia kichwa mara ngapi, baada ya kumaliza mambo yote kupitia udhu na nini. Kwa sasa hii ndio ambayo alikuwa anaeleza nani ndiye Aisha, na hii iko kwa mwanamke na iko kwa mwanamume. Kwa hiyo haitenguki hii, kwa sababu mwanamke ana nywele nyingi, kuna bidii ajimiminie magao au makopo zaidi ya 10. Zoribiesha sema hao mtu wewe unaamrisha watu wakati yani kwa maana wafumue nywele Ibnu Amru, wakati mimi nilikuwa ninaoga na Mtume sasa fi ina'in wahid, chombo kimoja, na kimbilishi kumiminia katika nywele zangu zaidi ya magao mangapi? Kwa hivi ndivyo ilivyo kwamba sunna ya kwa maana katika sunna ya josho la janaba ni kunyimwagilia maji mara ngapi? Mara tatu, mara moja, ya pili, ya tatu. Umeelewa? Sasa mtu anaweza kujiuliza, lakini haya magao matatu ndio kweli basi zenyewe zitapata maji na nini? Hasa hii itakuwa wewe ndio wewe. Na mimi hapo ndio unapokataa kwamba ileo hai ni kwamba itakuwaje? Yaani mfano kama mimi nywele zangu nyingi. Basi ndio matatu hivi, kwa za nne, za tano, itakuwa. Kwa hiyo dini itabakia katika dini, kwa maana watu wafuate vile ile. Nafikiri kitosheke sana maswala haya, kwa sababu ni mambo ya fikihi na muda umekuwa mwingi. Wala afwan hiyo. Alafwan. Naam. Ama kwa kweli kama nilivyosema, hadithi ya Bibi Aisha na hadithi ya Bibi Ainuna radhiallahu anha, hizi ndizo dira ya josho la janaba. Kwa hiyo katika maulamaa kuweka taratibu wamefuata hadithi hii. Kwa hiyo hakuna utaratibu uliowepo wa kufanya nini, bali hili tunalikuta wapi? Mwanzo kabisa kabla kuoga janaba wanafanya nini? Uchukua huu. الله اعلم ابدا اقول هذا وصلى الله عليه وسلم